Efemeros. Zâmbetul de stea colapsată indezirabilă, într-o masă enormă de energii, gata să îndestuleze depărtarea informă, prin ironia sorții adeverind înaintea unui întreg absolut de cuvinte, întruchiparea de neant în genunea prezenței, lumile omului vii, sămânță mirabilă străluminată de gnoza înțeleptului, comprehensibil între deslușirilor celor sfinte, proiectând el însuși eternul cu măseaua de minte. În zâmbetul tău de stea colapsată se clatină era de platină, cu siguranță există dezordine prin cercul restrâns de cuvinte din miezul fierbinte al vibrației, ca într-un grad de entropie ridicat ne dislocăm treptat după datină, prin gesturi rituale de lumină, relicve efemere de ordine, iar sufletul meu izvodit, liber, în grația sferei, atot conținător printre nuanțe generatoare de sens, precum un fluture spectral, distilat sideral, stând gata să evadeze din țesătura informă într-o masă enormă de energii înalte cu aripi destinse, abisale învoalate. În spațiul cuantic universal, transgresând necuprinsul, la marginea lucrurilor dincolo de azur, sub semnul unui zeu învins, circumcis. Zâmbetul tău de stea colapsată, indezirabilă, alcătuind conturul zilelor albe desfrunzite de vânt. În fapt, sub orizontul adevărului pur, în labirintul efemer al cuvintelor, adeverindu-se gnoza înțeleptului, neîncetată creația erosului pe linia vieții, ca într-o sămânță mirabilă, văzută numai din diferite unghiuri, străluminată adesea de măseaua de minte.